Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahur vakti gece 3'te tabi zor olacak. Sizlerin de kalkmanız, hazırlık yapmanız. Onun için sıkıntı olmasın diye. Bu şekilde cuma geceleri dua devam edelim inşallahurrahman. Sizlerden okunmuş olan Hatemat-ı Şerife, En'am-ı Şerif, Ahkaf-ı Şerif, Nuh Sûre-i Cellesi vesaire, yani maşallah binlerce, on binlerce okumuşsunuz. Allah'ım kabule karin eylesin. Ve dahi yani Esma-ı Hüsna'dan vesaire zikirlerden milyonlardan fazla çok adet yani tespit edilecek boyuttan çıktı. O kadar gönderiyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kabule karim buyursun. Biz de şimdi kısaca birkaç ilanla birkaç zikiri hemen birlikte yapalım. İnşallah peşine dualar okuyacağız. Ebu Bekir Ahşai Hazretleri'nin, bu Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin halifesinin halifesidir. Şeyh Hüseyin Duseri, Devseri de deniyor. İmam Devseri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin büyük halifesidir. Rabıta hakkında eseri var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının kenarında da basılmıştır. Rahmetül Habita. Onun halifesidir. Molla Ebu Bekir Ahşai Hazretleri. Meşayih'in ulularından. Hakikaten ben işte ikinci cildi hazırladım. Kitabın ikinci cildinde bütün üzerinize takacağınız, kapının üstüne asacağınız, evin içine yapıştıracağınız bütün belalar için yani. Bunların hepsini orada hazırlıyorum. Fakat baktım ki yani bu Ebu Bekir Ahşai Hazretleri hakikaten duaları cem etmiş. Yani hemen hemen tam tümünü diyemem. Çünkü ben çok kitap gördüm, çok kaynak karıştırdım ama yani bu usta en etkili duaları cem etmiş. İki tane biliyorsunuz duası var. Birisi Bughyetü Da'in li raf'in nevazili ve tava'in isimli Hizb-i Şerif. Yani çok kuvvetli bir Hizb-i Şerif. İkinci Hizb-i Şerif El-Müjteba li raf'u ta'un vel-veba. Ta'un ve veba için ikisini de derlemiş. Bu Hizb-i Şerifleri inşallah mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, hem cuma gecesi hem ilk gecesi yapılan dua asla reddolunmaz. Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz Vesâlullâhu fî lâikîf. Allah'tan isteyen mahrum çıkmaz. Ramazandır yani. Artık girdi. İnşallah inna fetehnâ ile iki rekat kılmayı unutmuyorsunuz. Kılamayanlar 50-50 İhlas-ı Şerif. Onu da yapamayanlar en azından bir inna fetehnâ suresi. Mutlaka yüzüne Kur'an'dan okuyun. Bir senelik muhafaza niyetiyle. Biz camide olsak cemaatle ben kıldırıyordum. Cemaatle inna fetehnâ kılıyorduk. İlk gecelerinde ama böyle oldu. İnşallah birbirimizi unutmayalım duadan. Yarın da saat 7'de inşallah iftara bir saat kala sohbete başlarız. Ayetlerden, hadislerden efendim ahiret yolculuğumuz için hem dünyamız için hem ahiretimiz için gereken bütün ilimlerden efendim konuşuruz, müzakere ederiz, müdarese ederiz. Yoksa dünya biliyorsunuz öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Ama bu sene tabii iyi geçmiyor. Cemaatle buluşamamamız büyük mahrumiyettir. Büyük bir beladır. Esas bela cemaatten uzak olmaktır. Esas bela cemaatle kılamamaktır. Bu çok büyük bir beladır. İşte birkaç kişi cemaatle kılıyoruz ama mesafeleri koruyarak ama Mevla bize yani kıymetini bilmediniz aldım buyuruyor. Bunun başka bir izahatı yok. Siz kendi iyi halinizi bozdunuz, ben de nimetimi değiştirdim buyuruyor. Bu ayetler böyle söylüyor. Onun için tevbeden, istiğfardan başka bir çaremiz yok. Evvela 25 kere istiğfarla başlayalım, sonra birkaç ilan ederim. Ondan sonra hemen dualarımıza amin dersiniz inşallahurrahman. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve tübüleh. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-azîm el-lezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve tübüleh. Cemii hatalarımızdan, bunu verdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek, bilmeyerek, kasten, sehven,

Yani Rabbena Atina'nın hemen hemen ayet kısmı, bu da hadis kısmı yani. Camiyet bakımından. Bu dua 28 kere okunuyor. Özellikle veba günlerinde. Veba, bu mikrop günlerinde 28 kere okunuyor. Sayfa 241. Tabii ki bunu zaten biz duanın içinde okuyoruz. Ama siz 28 kere tekrar ediniz. Abdurrahman Bestami Hazretleri, meşayihin ulularından, hem de Osmanlı meşayihinden yani. O zat, El-Ed'iyetül Müntehabe Fil-Edviyetil Mücerrabe isimli eserinde gördüm. Diyor ki, ben diyor bu duaya 28 kere devam ederek öyle faziletler, öyle şifalar gördüm ki, yani diyor öyle şeyler tecrübe ettim ki, biiznillah diyor, Allah'ın izni müsaadesiyle bu duaya verdiği, tabi Mevla'nın Habibi bize Mevla'dan almadan öğretemez bir şey. Hepsi vahiy geliyor. Hadisler de vahidir. Bu duaya devam ettiğim zamanlarda diyor, sizi temin ederim diyor, can diyor, ruh, göğüslerin göğüs kafesine gelse, yani boğaza doğru ilerliyor. Bak, teraki diyor burası. Teraki, tür kuvveler yani şuralar, göğüs kemikleri. Can diyor, göğüs kemikleri ne çıksa biiznillah geri çevirir Allah'ın izniyle diyor yani. Allah'a, çünkü dua belayı geri çevirir. Hadis var. Daha ne anlıyorsun? Ecele çare yok. Ama ecel gelmediyse sürünmemek lazım. Elden ayaktan düşmemek lazım. İnsanlara yük olmamak lazım. Rezil üsvay olmamak lazım. Yani insan. Yoksa ecel tamam. Ama bu dua devam eden eceli gelmişse de hiç sıkıntısız vefat eder. Belaya uğramadan vefat eder. Rezillik çıkmadan vefat eder. Yani bizim korktuğumuz nedir? Bizim korktuğumuz rezillik. Dünya rezilliği, rüsvaylığı, ahirette de azap. Bunların ikisinden de kurtarmayı temin ediyor. Çok büyük bir duadır. Allah'ım ehsine akıbetene fil umuri kulliha ve cirne min hızzit dünya azabil ahire. Göğüs kemiklerine gelen ruhu iade eder diyor ya. Çünkü dua belayı geri çevirir. Bu sayı hadis-i şerif zaten. Tirmizi'de de var, her yerde de var. Bu dua çok önemli. Sayfa 241'de Arapça kitabın sol taraftan, Türkçe tarafında yani bunu şu anda size efendim arz ettik. Burada da bulayım. Arapça tarafından sağdan bakarsanız 61. sayfada 10. rakam. 61. sayfada esas. Hadisi de görmek istiyorsanız, kaynaklarını da görmek istiyorsanız sol taraftan kitabın kendisine 241'de. Bu duayı size tavsiye ediyorum. İnşallah buna devam edersiniz. Rabbim amele muvaffak eyle. Şimdi dualarımızı yapalım. Önce İmam-ı Azam Efendimizin veba tahammülüyle ilgili duası, kısaca onu yapalım. Ondan sonra Ramazan-ı Şerif hürmetine Allah'ımızdan dilenelim. Diğer Hizb-i Şerif'i tilavet edelim. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme innâ nes'eluke bi'adedi halkike, bi'zineti arşike, bi'izzeti arşike, bi'rida nefsike, bi'nuri vechike, bi'mebleği ilmike, bi'gayeti kuvvetike ve kudretike, bi'besti ra'fetike, bi'hakki hakikati şükrike, bi'munteha rahmetike, bi'idraki meşiyetike, بكليه ذاتك وبكل صفاتك بتمام وصفك بنهايه اسمائك بمكنون سرك بجميل سترك بجزيل برك وفضلك بكمال منك بفيض جودك بشديد غضبك بسابق رحمتك باعداد كلماتك بغايه بلوغك بتفريد فردانيتك بتوحيد وحدانيتك ببقاء بقائك بسرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتك بعظمة كبريائك بجاهك بجلالك بكمالك بأفعالك بإنعامك بسيادتك بملكوتيتك بجباريتك بمنانيتك بحمدك بمجدك بعطفك بلطفك ببرك بإحسانك bihakkike ve bihakkı hakkike en tec'ale lena feracen ve mehracen ve şifaen minel humumi vel gumum vel vebai vel belai vel fena ve cemii'l afati vel ahat fid dünya vel ahire bihakkı kâfha ya ayn sâd ve bihakkı tâha ve yâsîn ve sâd ve bihakkı hamîm ayn sîn kâf ve bihakkı innâ fetehnâ leke fethem mübînâ birahmetike ya erhemer rahimîn. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu taunu, bu belayı, bu vebayı, bu afatı, bu ahatı. Ya Rabbi üzerimizden, evimizden, ocağımızdan, hanemizden, civarımızdan, müminini müminattan, müslimini müslümattan, üzerlerinden, yakınlarından, sevdiklerinden, evlerimizden, ocaklarımızdan, dükkanlarımızdan. Ya Rabbi beldelerimizden, şehirlerimizden, kariyelerimizden, vatanımızdan ve sair İslam vatanlarından, bütün Müslümanlardan def'u, raf'u, izale eyle ya Rabbi. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif. Habibim buyur sallallahu aleyhi ve sellem. Şehrun evvelu rahmetun. Bu bir aydır ki başı rahmettir. Şimdi biz mübarek rahmet faslına girdik. Kurban olduğum sana Allah'ım. İmam-ı Azam Efendimiz'den mervi olan ve vebadan muhafaza ettiği mücerrep olan 12 bin kişi sabi hafız vefat etmiş iken bir tacirin evinde bulundu bu dua. İmam-ı Azam Efendimiz'den mervi idi. Onun hanesine bu veba dokunmadı. O zaman halife de devreye girdi, çağırdı. Bu nasıl oldu bu adam? Bu adamın evinden bir tane cenaze çıkmadı. Herkesin evinden cenaze çıktı. O da dedi İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan rivayet edilen bu duayı ben eve asmışım ve bunu okuyorum. Onun için biz mahfuz kaldık dedi. Ya Rabbi sen bizim İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'tan gelen bu rivayete itikad ettik. Senin bunca Esma-i Şerife'ne, Sıfat-ı Şerife'ne itimat ettik. Fazl-ı Kerem'inle bizleri de hıfzınla muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam. Ala Seyyidil Murseline Muhammedin ve ala Ali sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Kerimil Mennan. El Amimil İhsan. El Evveli Kable Kulli Zemani ve Mekan. الآخر الباقي وكل من عليها فان نحمد وأهل الحمد والامتنان اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونعتمد عليك ونسألك بنور وجهك الكريم وسلطانك العظيم توبة صادقة وأوبة خالصة وإنابة كاملة ومحبة غالبة وشوقا إليك ورغبة فيما لديك وفرجا عاجلا وحياة طيبة ورزقا واسعا حلالا اللهم آمين اللهم آمين اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم كلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء Allahümme inna ne'udü bike min zevali ni'metike ve tahavvuli afiyetike ve fecaati nikmetike ve cemi'i sehatik. Allahümme inna ne'udü bike min cehdil belâi ve derakis şekâi ve su'il kadâi ve şematetil a'dâ. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub, Şafil İlel-i Münfericil Kurub ve ala alihi sahibi eserim. Allahümme inna seluke min khayri ma te'alem. Ne'udü bike min şerri ma te'alem. Nestağfiruke min kulli ma te'alem. İnneke ente allâmul guyûb. اللهم يا من بيدي خزائن السماوات والأرض عافنا من محن الزمان وعوارض الفتن فإنا ضعفاء عن حملها وإن كنا أهلا لها فعافيتك أوسع لنا يا واسع يا عليم اللهم ارفع عنا ما نزل وادفع عنا ما أضل وأهلك من ضل ما ضل وعمل في أذية المسلمين الحيل اللهم آمين اللهم قد عظم الخطب واشتد الكرب وقلت الحيل وانقطع إلا منك الأمل اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق اللهم يا رفيق فرج عنا كل ضيق وازل يا مولانا كروبنا واكشف عنا همومنا وغمومنا والطف من اللهم لطفا جليا وخفيا وكلنا يا سيدنا ناصرا ووليا يا من يحب أن يسأل كما يحب أن يتفضل يا من يجود ولا يبقى الجد علينا برفع البلاء ودفع شر القضاء واشفنا شفاء عاجلا وفرج عنا فرجا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم يا عدة العبد الضعيف وملجأ البائس اللهيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف جد علينا وارحمنا وفرج عنا وانقذنا وخذ بأيدينا إليك وأدركنا فقد اشتد الخطب وعظم الأمر وقل الاصطبار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إن الخلق خلقك والعبيد عبيدك فإن تؤاخذهم بما توفى فأنت أوسع من عدل وإن تعف عنهم وتغفر لهم وترحمهم فأنت أكرم من بر ووصل اللهم إنا نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين عليك يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا فيما قدرت علينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا فيما قدرت علينا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا فيما قدرت علينا يا لطيف يا عليم يا خبير الطف بنا فيما جرت بالمقادير اللهم بارك لنا في قلوبنا وأدياننا وأبداننا وجوارحنا وعلومنا وأعمالنا وأخلاقنا وأرزاقنا وأهلينا وأولادنا وقراباتنا وأصحابنا وجميع من معنا اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في عافيتك وسلامتك وعزك وكرامتك وغناك ويسرك وسعتك وسترك وخفي لطفك آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وعهدك وذمتك وجوارك وعيادك من كل ذي شر من خلقك ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل شيطان وسلطان من إنس وجان وباغ وحاسد ومعاند وخائن وساحر وغادر وماكر وعاين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وروح الأرواح وسر بقائها آمين اللهم آمين اللهم آمين بسم الله تحصنا بالله بسم الله استجرنا بالله بسم الله أدخلنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا وجميعا من معنا ما معنا في حفظ الله وكنف الله وأمان الله من شر جميع الأذيات والبليات والمؤذين من الأشرار من خلق الله ومن فجاءات الأقدار وبغتات الأمور بالسوء بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا

Ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram, ya del celal. Ya Allah ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allah ya alim ya azim ya halim ya hakim. Ya Allah ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake. Fa'fu anna ve'afina ve taqabbal minna innaka entes semiul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ahval. Allahümme ec'alna şuyukhana hayrul ceza. Ashab-ı Nebiyyike sallallahu teala aleyhi ve sellem hayrul ceza hususan. Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyub el-Ansari. Ve Ebu Şeybet el-Hudri ve sair ve ashab-ı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ec'alna şuyukhana hayrul ceza hususan şeyhuna ve ruhu. El-Hacı Ali bin Haddelle Hısra ve El-Hacı Mahmudul Ufi. Kaddesallahu esrarahumul aliyya Allahümme. Ezzil thâbâhum ve ekrim mekâmâhum ve erfâ derecâtihim. Vâfihim ya Rabbi Allahümme ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Vâfihim ya Rabbi ya Rabbi. Vâfiyeten tâmmeten şâmileten kâmileten. Allahümme salli alâ sallâhu. Ve alâ âliye ve sahbihi ve sellem Allahümme ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Okunmuş olan kardeşlerimiz tarafından, kadınlardan, erkeklerden, gençlerden, yaşlılardan, sen isimlerini biliyorsun, sıfatlarını biliyorsun, hallerini biliyorsun. Allah'ın mekanlarını biliyorsun, makamlarını biliyorsun. Biz bir şey bilmiyoruz. Cahilin tekiyiz. Ancak senin ilmine havale ediyoruz. Bize ulaşan tabii bunun da belki bir misli de ulaşamamıştır. Ama niyet etmişlerdir. Onların da niyetlerini şu saatte dualarımıza, şu Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde hem de Cuma gecesinde. Cuma gecesi Kadir gecesinden eftal bir gecedir. Hem de birinci gecenin Kadir gecesi olma ihtimali de var. Hele Cuma gecesi. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerif? İltemisü evvele leyletin. Kadir gecesini Ramazan ilk gecesinde arayın. Hep son geceler, tek geceler diyoruz ama bu hadis-i şerifi de unutmayalım. Ramazan-ı şerifin ilk gecesinde arayın buyuruyor. Onun için çok büyük bir gecedeyiz. Bu mübarek gecenin sabahında hadis-i şerif buyuruyor. Veleyse bi tarikin ehaden sabihat evveli leyletin Ramazan. İlla gafara leh. Ramazan-ı şerifin ilk gecesinin sabahında, yani bu sabah, yani Cuma sabahı, ne büyük sabah. Hem ilk sabah, hem Cuma sabahı. Bu sene öyle muvaffakat etti. Allah-u Teala Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden Müslüman olup da, ehl-i sünnet üzere itikadı olup da ne kadar günah olursa olsun, ilk gecenin sabahında Müslümanlardan bir tane affetmedik bırakmaz. E bizim de bütün bela günahlarımızdan geliyor. Yarın sabahta sabah namazını aman kaçırmayın. Savrun peşine sabah namazını kılmadan sakın yatmayın. Hele oruçluluğunda namaz kılmamak kadar büyük bir tehlike yok. Yani namazsızlık şirkten sonra gelen en büyük günah. Oruç tutanlar hep namazlarınızı kılın. Bir namaz atlatmayın. Yani bazıları maalesef oruç tutup namaz kılmıyor. Namaz kılıp oruç tutmayan duymadım da oruç tutup namaz kılmayan çok duydum yani. Onun için tehlike büyük. Bu bela kalkmaz. O gider öbür bela. O gider öbür bela. Dünya ahiret bela. Namazsızlıktan büyük bela yok zaten. Namaz kılmıyorsan korona ne yapsın sana yani? Korona bela mıdır yani namazsızlığın yanında yani? Onun için mutlaka namaza başlayalım, söz verelim. Mübarek şimdi yatsıyı da kılmadıysanız kılın. Yarın efendim sabah namazına mutlaka kılın. Sahurdan sonra zaten hemen imsak oluyor. İmsaktan sonra hemen kılınıyor yani. Mutlaka af olmanız lazım. Sabah namazını kılan adam af olur. Sabah namazını kılmayan Kadir gecesinde de af olmaz. Bir vakit namazı terk eden kasten af olmaz. Bunun hiçbir kitapta yerini görmedim af olur diye. Hiçbir duası da kabul olmaz. Hiçbir duası da kabul olmaz. Bak söylüyorum. Bu kadar ayet hadis gördüm. Namazsızın duası kabul olmaz buyuruyor. Reddolunur buyuruyor. Onun için şu namazı halledersek geri kalan günah, hepimiz günahkarız yani. Kim günahsızlık iddia edebilir? Kardeşim namaz, namaz, namaz. Orucu zaten sağlığı olan tutacak. Ona şüphemiz yok. Ama namazda gevşeklik var. Onun için namaz. Ramazan'ın ilk sabahı ümmetimden affetmedik bir kul bırakmaz buyuruyor. Ben şimdi burada ehl-i sünnet itikadı zaten şart. Bidat ehli nasıl af olsun? İtikadı bozuk onda. İtikadı düzeltmesi lazım. İlk iş iman. Ama ikinci mesele, şimdi namazsız adam dümdüz yatıyor, güneş doğmuş, adam namaz kılmıyor. Kasıtlı kılmıyor ya. Tembelliğinden neyse. Bu adam bu müjdeye dahil olamaz. Nail olamaz. Onun için Allah rızası için. Bak şu belaların kalkması için birinizin namaza başlamasına Allah bela kaldırır ya. Muhteremler. Mutlaka namaza söz verelim. Yarınki mübarek sabahta, bu mübarek ilk cuma gecesinde, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in gecesinde, ya Rabbel Alemin, kardeşlerimiz dünyanın her tarafından el açmışlar amin diyenlerimiz var tabii ki. Şimdi imkanlar her yere ulaşıyor. Onun için sen onların yerlerini biliyorsun. Buraya okumuş olan, ulaşmış olanlar var, ulaşamamış olanlar var. Belki ulaşamayan bundan 1000 kat fazladır. Ben bilmiyorum. Ama Mevla biliyor. Hepimiz niyet ettik. Bu niyetle dua diyoruz. Ya Rabbi 3567 adet Kur'an-ı Azimüşşan'ın tamamı katmedilmiş. 169.481 kere En'am Suresi Celle Cemilesi. Ki bu En'am Suresini okuyanlar biliyorsunuz En'am Suresini indiren 70.000 melaike-i kiram onlara dua diyorlar. Bak burada 169.481. Bunu 70.000 ile çarp yani. O kadar melaike-i kiram bunu okuyanlara dua diyorlar. Günahsız ağızlarından. Şu mübarek Ramazan ilk gecesi Cuma gecesinde. 487.153 adet Nuh Sure-i Celle-i Cemilesi. Meşayih bunu beyan ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrettiler. Nuh Suresi okuyun vebada belada. Eski Selefi Salih'in geçmiş büyüklerimiz okudular. Toplandılar. Ondan sonra 3.363 adet. Tabii burada kaç tane 3.300 var? 487.153. Bu adetle belalar kalktı Şam-ı Şerif'ten o zaman. Bu 700-800 sene evveli söylüyor kitaplarımız. Biz de bunları itikat ettik. Büyüklerimizin yaptığı gibi meşayihimizin amel ettik. 906 milyon salavat-ı şerife. Ya. Bana salavat çok okuyun. Fenna tehullül ukat, düğümleri çözer. Ve teşfil kurab sıkıntıları ve tekşifül kurab sıkıntıları açar. Düğümleri çözer, sıkıntıları açar. Salavat-ı şerife 906 milyon Habibi Edibine sallallahu teala aleyhi ve sellem şu mübarek gecede arz eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi. Sen ruhaniyetini haberdar eyle ya Rabbi, bize şefi eyle ya Rabbi. Bu belanın kalkması için bize yardımcı eyle ya Rabbi. Vesile eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Allahümme amin. Bir milyardan fazla kelime-i tevhidler, Esma-i Hüsna'dan Esma-i Şerifeler vesaire işte Alâ-i Sübhaneke gibi bizim sizlere talim ettiğimiz, sizlerin de kitaplardan duyduğunuz, öğrendiğiniz, hoca efendilerden bütün okumuş olduğunuz bir milyardan fazla efendim ezkar ve ed'iye-i şerife var. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu ya Rabbi binlerce hatemat-ı şerife hürmetine. Ya Rabbi 200 bine yakın en'am-ı şerife hürmetine. Ya Rabbi 500 bine yakın Nuh Suresi hürmetine. 96 milyon salavat-ı şerife bereketine. 1 milyardan ziyade ezkar-ı şerife bereketine. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bizlerden bu okuduklarımızı mal kusur vel küsur ben noksan lütfederek, kerem ederek kabule karin eyle ya Rabbi. Kabul olunmadıktan sonra neye dua ediyorsun? Neyin hatırına, neyin hürmetine? Evvela bizden kabul eyle ya Rabbi. Hibe eyle ya Rabbi. Lütfe eyle ya Rabbi. Meccanen kabul eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi incelersen hepimiz ya Rabbi dökük vaziyetteyiz. İşi inceden alırsan bir tane kabul edilecek belki de adam kalmayacak, çıkmayacak. Lütfuna keremine sığındık. Rahmetine merhametine sığındık. Ya Rabbi bize layık olan muameleyi bize yapma ya Rabbi. Sana layık olan muameleyi bize reva gör. Ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin. Ve ya hayrun fatih. Günahlarımız ne kadar da büyükse de. Sen rahmetin daha büyük ya Rabbi. Lütfun daha büyük ya Rabbi. Keremin daha büyük ya Rabbi. Merhametin daha geniş ya Rabbi. Kurban oldum sana ya. Allah'ım ya Rabbi. Bize adaletinle muamele edersen yandık ya Rabbel alemi. Bize lütfunla muamele eyle. Rahmetinle, merhametinle, fazlınla, kereminle. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'i bize verdin. Ben ümmeti Muhammed'e azap etmek dileseydim, Ramazan'ı vermezdim, kulüvallah'a öğretmezdim buyuruyorsun. Ya Rabbel alemi. O ki kulüvallah'a ihlası bize öğrettin. O ki bu Ramazan-ı Şerif'i bize verdin. Demek ki bize rahmet murad ettin. Rahmet peygamberini rahmetellil alemin olarak gönderdin. Kurban olduğum sana Allah'ım şu mübarek saatte, şu mübarek cuma gecesinde, şu mübarek ilk gecede, şu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde. Ve zâkirullâhi fîlâhîm ve sâilullâhi fîlâhîm. Kim isterse mahrum olmaz. Ramazan'da dilenen boş çıkmaz. Ramazan'da dua eden mahrum olmaz. Ramazan'da zikreden mağfur olur. Bu kadar hadis-i şerifler hürmetine ya Rabbi. Habibin havadan boş konuşmaz ya Rabbi. Hep senin vahiylerinle konuşur. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bize lütfeyle, keremeyle, okuduklarımızı kabule karin eyleyip ya Rabbel alemin ve hayran nasirin ve hayran fatihin. Bu belayı, bu vebayı bu mikrobu, bu virüsü sen izale eyle ya Rabbi. Havaları ısıt ya Rabbi. Güneşi ya Rabbi fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. İnsanlar evlerinde, ocaklarında kaldılar. Devamlı sobalar yakmak, doğal gaz yakmak zorunda kalıyorlar. Kurban olduğum sana Allah'ım, ekseri insanlar fukara, geçinemiyorlar. Sen cümlemize lütfeyle, keremeyle, rahmetinle muamele eyle. Havalarımızı ısıt ya Rabbi. Güneşimizi çaldır ya Rabbi. Bu sert esen rüzgarları dindir ya Rabbi. Kurban olduğum ya Rabbi sükunetli, sekinetli iyi bir yaz geçittir ya Rabbi. Bu mikrobu kırdır ya Rabbi. Bu virüsü kırdır ya Rabbi. Bunu helak eyle ya Rabbi. Bunu bitir ya Rabbi. Eserini bırakma ya Rabbi. İzini bırakma ya Rabbi. Bir daha dönüp dolaşmasından muhafaza eyle. Geri dönmesinden muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatih. Evlerimizde, ocaklarımızda. Ya Rabbi bütün her birerlerimize emniyetler ihsan eyle, güvenceler ihsan eyle, afiyetler nasip eyle, dertlerimize devalar ikram eyle, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Bizden dua isteyen bütün kardeşlerimizi bu dualara ilhak eyle. Özellikle İsmail Efşan hocamız bu hastalığa yakalanmış. Ona da acil şifa ihsan eyle Hoca Efendi kardeşimize. Ya Rabbi Ahmet Yesevi Hazretlerine gittik onlar bizim yol arkadaşımız. Ya Rabbi ona da acil şifa ihsan eyle. Şevket Yavuz Efendi ağabeyimiz beni çok gezdirdi. Senelerce bütün Türkiye'de Emre Arif'i arabasıyla gezdirdi. Hanımı onda rahatsız oldu hastanede. Bu hastalıktan değil ama ya Rabbi ona da çok ekmeğini yedik, yemeğini, çorbasını içtik. Ya Rabbi o hanım kardeşimize de ya Rabbi acil şifasını ihsan eyle. Derdine deva ikram eyle. Ya Rabbi evine salimen dönmesin nasip eyle. Daha nice dua isteyenler varsa ya Rabbi isimleri, cisimleri, halleri, sıfatları, vasıfları, evde miler, hastanede miler, neredeler sana malumdur. Hepsini senin rahmetine, devana, afiyetine, lütfuna, keremine havale eyledik. Sen fazl-ı kereminle cümlemize muamele eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin illezî tenhallu bil ukad ve tenfericu bil kurab ve tukdâ bil havâc ve tünâl bil regâib ve husnül havâtim. Ve yüstesgal gamâmu bi vecihil kerîm. Ma'ala li sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lek ya kerim ya kerim ya kerim Allahumme salli ala sayyidina Muhammed Allahumme salli ala sayyidina Muhammed al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa qadari al-azim adada ma wasa'ahu ilmullah Allahumme salli wa sallim wa barik Ala seyyidina Muhammedil Habibil Alil Kadril Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, belanın vebanın defu rafu izali için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya Rabbel alemin. Dualarımızın kabulü için belanın, vebanın, bu virüsün, mikrobun acil, ankaribiz zaman, en yakın zaman içerisinde bu rahmet faslında, bu ilk rahmet bölümünde, bu ilk 10 gün içinde tamamen izalesi niyetiyle. El-Fatiha.